Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W przyszłym tygodniu można się spodziewać szczytu czwartej fali zakażeń koronawirusem, przewidują eksperci. Medale otrzymali podchorążowie i pracownicy Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie w 40. rocznicę rozpoczęcia strajku na uczelni. Rosyjscy politycy i intelektualiści wzywają Rosjan do obrony Stowarzyszenia Memoriał. Szczytu czwartej fali zakażeń koronawirusem można spodziewać się w przyszłym tygodniu. Mówi o tym Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że przebieg czwartej fali jest łagodniejszy niż tej sprzed roku. Jeżeli porównamy okres od września do teraz, to okaże się, że obecna fala nie jest gorsza. Co więcej, jest łagodniejsza, a może byłoby trzeba powiedzieć złagodzona. Jeżeli spojrzymy na liczbę osób hospitalizowanych, to obecnie jest ich o 20% mniej niż w zeszłym roku. To może nie jest bardzo spektakularna różnica, ale zgonów jest już o połowę mniej. I to już jest bardzo istotna różnica. Minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 20 500 zakażeń, zmarło 51 chorych. Medalami Pro Bono Polonia i Pro Patria uhonorowano 35 podchorążych i pracowników uczelni w ramach obchodów 40. rocznicy rozpoczęcia strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. W listopadzie 1981 roku zaprotestowali przeciwko ustawie o wyższym szkolnictwie wojskowym, która zakładała, że mogli być kierowani do tłumienia społecznych protestów. Odznaczenie otrzymał m.in. Aleksander Zblewski, który zajmował się kolportowaniem informacji na temat protestu. Mówi, że miał świadomość konsekwencji swoich działań i represji, jakie mogą go spotkać ze strony władz PRL. Włącznie z karą więzienia. Trzeba pamiętać, że my byliśmy w strukturach MSW. Oczywiście była to uczelnia cywilna, finansowana przez MSW. Natomiast co by ówczesna władza była w stanie wymyśleć, to no, Bóg raczy wiedzieć. Natomiast cały czas mieliśmy nadzieję, że władze Solidarności, ten duch wolności, jaki wtedy w naszym kraju funkcjonował i był powszechny, pozwoli nam tych konsekwencji uniknąć, a jednocześnie zachowamy status uczelni jako uczelni cywilnej. Aleksander Zblewski po pacyfikacji strajku, podobnie jak wielu jego kolegów ze szkoły pożarniczej, musiał porzucić mundur i marzenia o służbie w straży pożarnej. Skończył studia w Szkole Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego. Rosyjski polityk i opozycyjny publicysta Władimir Karamurza wezwał Rosjan do obrony memoriału. Prokuratura zażądała likwidacji stowarzyszenia. W ocenie części rosyjskich obrońców praw człowieka i niezależnych komentatorów władze dążą do wyeliminowania z życia publicznego wszystkich organizacji, które nie są podporządkowane Kremlowi. W Sądzie Najwyższym trwa proces w sprawie likwidacji Międzynarodowego Memoriału, natomiast Moskiewski Sąd Miejski prowadzi przesłuchania wstępne przed rozpoczęciem procesu w sprawie likwidacji Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. W ocenie opozycyjnego publicysty Władimira Karamurzy niezbędna jest reakcja rosyjskiego społeczeństwa. Próba likwidacji Memoriału to wnioskowanie o przywrócenie masowych represji, napisał na Twitterze rosyjski dziennikarz. Władimir Karamurza podkreślił, że to nie tylko kwestia historycznej pamięci, ale w ogóle przetrwania. W obronie memoriału wystąpiło kilka tysięcy rosyjskich intelektualistów. Apel do prokuratury o wycofanie wniosku likwidacyjnego napisali laureaci pokojowej Nagrody Nobla Michał Gorbaczow i Dmitrij Muratow. List w tej sprawie opublikowali wspólnie także prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Drobny sprzęt AGD, nieruchomości i samochody. To wszystko można kupić na działającym już portalu aukcyjnym Krajowej Rady Komorniczej. Obecnie znajduje się na nim kilkaset ofert z całego kraju. Stworzenie internetowego portalu umożliwiła nowelizacja przepisów z września. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta mówi, że narzędzie przyniesie korzyści dla wierzycieli, bo oferty zajętego mienia staną się szerzej i łatwiej dostępne dla potencjalnych kupców. Portal ten został wykonany przez Krajową Radę Komorniczą. Można wprowadzać do tego portalu oferty i następnie licytować. Jakie są zalety takiego systemu? Przede wszystkim pełna transparentność. Często obywatele skarżący się na funkcjonowanie systemu egzekucyjnego wskazywali na wątpliwości dotyczące tego, czy licytacje są prowadzone w sposób rzetelny. No, licytacja publiczna, transparentna w portalu aukcyjnym i to oczywisty sposób zwiększy zainteresowanie tymi licytacjami. Adres portalu to licytacje.komornik.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu. Sypać będzie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez województwo łódzkie i wielkopolskie po północną, zachodnią część Mazowsza, województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Miejscami spadnie do 15, a na Pomorzu do 20 cm śniegu. Jutro w całej Polsce spodziewany jest deszcz ze śniegiem i śnieg, a termometry pokażą od 1 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Trudne warunki jazdy na drogach Polski Południowej, od Dolnego po Górny Śląsk. Pada tam śnieg z deszczem i śnieg, a przy temperaturze zero to niebezpieczna mieszanka. Drogi i chodniki są mokre i śliskie. Państwo, nasi słuchacze, apelują do innych uczestników ruchu drogowego o nienadużywanie tylnych świateł przeciwmgłowych. Przypomnę, że włączamy je, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów, a wraz z poprawą warunków jazdy wyłączamy ten rodzaj świateł. Krajowa trasa numer 86 w Katowicach. Od zjazdu z autostrady A4 po węzeł ze stacjami benzynowymi w kierunku centrum korek. Droga numer 50 między Grójcem a Mszczonowem w kierunku Mszczonowa w miejscowości Hudolipie na 131 kilometrze. Tam, przypomnę, zderzyły się dwie ciężarówki autoosobowe. Jedna osoba została ranna, jedna zginęła w tym wypadku. Droga numer 50 była zablokowana. Teraz ruch w obu kierunkach poprowadzono tylko jednym pasem. Droga numer 47, a więc Zakopianka. Od Szaflar po Nowy Targ spowolnienia. Od Nowego Targu po Klikuszową korek. Korek także w rejonie Rabki Zdrój. A wszystkie te kłopoty są na Zakopiance w stronę Krakowa. Droga numer 21 między Słupskiem a Ustką. W wielu miejscach są spowolnienia, ale także pojawiają się tam korki. S8 od Wołomina po Marki spowolnienia, korek i znów spowolnienia. Jeszcze raz trasa S8 w Warszawie od Żerania po Marymont, korek na jezdni w kierunku węzła Konotopa. Krajowa 6 między Wejherowem a Gdynią, w wielu miejscach spowolnienia. W innym miejscu trasy numer 6 na odcinku Słupsk-Wejherowo w miejscowości Mosty na 263 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. Dwie osoby są ranne, a droga została zablokowana. S6 między węzłem Gdańska, węzłem Gdańsk-Lotnisko bez zmian na 328 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. 22 513 11 11 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na Państwa informacje o tym, co dzieje się na naszych i europejskich drogach. Radio Nawigator Trójki. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen pod numer 72052 lub wpłać dowolną kwotę na stronie caritas.pl/Jemen. Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, Zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na Black Friday. No, super, Barbara, super. O, a patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. I nawet 3 raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Orlen paczkę odbierzesz gdzie chcesz. W kioskach ruchu, licznych punktach odbioru, w automatach paczkowych oraz na wybranych stacjach Orlen. A gdzie pana paczka, panie Robercie? Mam 3 dni na odebranie. Orlen paczka, ciesz się tym, co nadejdzie. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre i rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Dostępne także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Uwaga! Ta planszówka implikuje, czyli powoduje, że każdy hunswot, czyli łobuz, natychmiast zakochuje się w polszczyźnie. Edukacyjna gra planszowa Ojczysty wzbogaca słownictwo i podpowiada, które wyrazy są książkowe, potoczne lub nadużywane. W sprzedaży w internetowym sklepie Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. sklep.nck.pl. Spokój, o jakim marzysz, możesz mieć w wolny dzień albo na spacerze wśród dźwięków, które lubisz. Właśnie taki spokój na dłużej daje kredyt gotówkowy w Crédit Agricole. Weź tani kredyt bez prowizji i ciesz się świętym spokojem przez cały okres spłaty. Gwarantujemy, że twoje raty nie wzrosną. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Cały bank dla ciebie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 7,23%. Promocja kredyt dla ciebie trwa do 30 listopada i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 tysięcy złotych i 60 rat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i nie masz u nas innego kredytu. Szczegóły na www.creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 11 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Zaczynamy dwugodzinną audycję sportową rzeczoną trzecią stronę medalu. Kłaniamy się nisko. Krzysztof Uniewski. I Dariusz Urbanowicz. Powiedziałeś dwugodzinną, to prawie jak maraton, naturalnie dla tych najszybszych na świecie. No tak, ale w dzisiejszym kontekście maraton wydaje się trochę mało. Dystans powyżej maratonu, jeszcze długo nie jest ultramaratonem według mnie, bo ultramaraton zaczyna się dużo dłużej, kiedy dochodzi brak snu, zmęczenie, kiedy człowiek musi biec na zmęczeniu, myślę, że wtedy dopiero zaczyna się ultramaraton, więc na pewno jest to szalone, jest to trudne, jest to bardzo trudne, jest to czasami ponad ludzkie siły, ale często ultramaratończycy udowadniają, że te granice są dużo dalej. To Łukasz Sagan, który po raz trzeci to w rekordowym czasie wygrał blisko 500-kilometrowy bieg Filipidesa z Aten do Sparty i z powrotem. W Ekstraklasie kolejna okazja, by pogrążyć Legię Warszawę, albo szansa dla Legii, by spróbować odbić się od dna tabeli. Dobra informacja dla kibiców, wrócił Artur Boruc, który tak zapraszał na mecz z Jagiellonią. Cześć, ja z ważną sprawą, dla mnie przestali plecy boleć i dlatego właśnie... W niedzielę z Jagiellonią będziemy się widzieć na boisku. Dobra. Będziemy sprawozdawać wydarzenia przy ulicy Łazienkowskiej. Zajmiemy się również kampanią moskiewską reprezentacji Polski w barażach o Mundial Katar 2022. Idealnie nam się ułożyło losowanie. Pierwszy mecz z Rosją nie jest taki wielki zespół, znaczy no wiadomo, no dobry zespół, tak, bo tu nie ma samych zespołów, ale lepiej z nimi niż Portugalia i Włosi. Dlatego tutaj jedziemy po zwycięstwo, nie ma innej opcji. Za oknami zima, sezon narciarski rozpędza się na dobre. Dowiemy się, co słychać w Rudze, gdzie nasi skoczkowie próbują nabrać odpowiedniego rytmu na wejście w sezon. Nas zagna także w Karakorum i to z takimi specjami od ekstremalnych zjazdów jak Andrzej Bargiel i Jędrek Baranowski. Okazuje się, powiem, że nie we wszystkich górach uprawianie narciarstwa to oczywista oczywistość. Ten sprzęt naprawdę wyglądał bardzo prymitywnie. Narty nie mają narzędzi nawet, żeby wystrugać je tak precyzyjnie. Tak jakby były siekierą robione praktycznie, jakieś rzemyki, jakieś pasy, którymi przywiązują je do butów i to naprawdę było chyba coś, co na koniec było najbardziej ruszające. Dużo dziś o górach i bieganiu, no to z Adamem Korolem pobiegamy na nartach. Nie mamy warunków biegacza, tak, bo jesteśmy prawie, powiedzmy, z dwa razy ciężsi niż tacy prawdziwi biegacze. Na nartach radzimy sobie bardzo dobrze. Mistrz olimpijski z Pekinu 2008, a do niedawna również szef Polskiego Związku Wiosiarskiego, to nie jedyny przedstawiciel wiosiarstwa dziś na antenie Trójki, a o swoim ukochanym sporcie przepięknie opowie nam także medalistka olimpijska z Tokio Marta Wieliczko. Poczuć tą łódkę, kiedy to ty decydujesz, gdzie ona płynie i jeszcze słyszysz ten taki dźwięk obracania wioseł w dulkach, to jest naprawdę piękne uczucie. I ten świst, i ta natura, i to jest w sumie praca siedząca wśród pięknej natury. Praca siedząca, na pewno można się troszeczkę w trakcie tej pracy zmęczyć. Co jeszcze w trzeciej stronie medalu? Porozmawiamy o rozpoczynającym się w Hiszpanii mundialu szczypiornistek. Sprawdzimy, co słychać w najmocniejszych ligach świata. Wybierzemy się również za ocean, bo w MLS rusza faza pucharowa z udziałem Polaków. Trzymamy rękę na sportowym pulsie i Państwa również o to prosimy. Zachęcamy do dzwonienia w każdej sportowej sprawie. Numer Państwo doskonale znają. Ten, co zawsze, dwie dwójki i sam. same trójki, a teraz przegląd wydarzeń sportowych z ostatniej chwili. Trwa drugi konkurs Pucharu Świata w skokach wrócę w Finlandii. Tym razem do najlepszej 50 awansowało nie dwóch, a pięciu Polaków. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubalski, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczą. No, w takiej obsadzie w drugiej serii jeszcze w tym sezonie nie skakali. Przypominamy, w zawodach nie bierze udziału wczorajszy zwycięzca. Japończyk Ryoyu Kobayashi uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czuje się na tę chwilę podobno dobrze, ale oczywiście przebywa w izolacji. W kraju za nami dwa z trzech zaplanowanych na dziś spotkań w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Najpierw Wisła w Płocku 2-1 wygrała z Krakowią, potem Lech w Derbach Poznania 2-0 pokonał Wartę. O 17.30 wspomniany mecz w Warszawie Legia zagra z Jagiellonią. Premier League zakończyło się hitowe spotkanie na Etihad. Trzeci w tabeli Manchester City wygrał z czwartym West Hamem. W bramce młotów oczywiście Łukasz Fabiański. O 17.30 lider Chelsea w Londynie zagra z Manchesterem United. Doprecyzujmy, że Manchester City pokonał West Ham 2-1. Znów sporty zimowe. Nasza kobieca sztafeta w short tracku w składzie Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Gabriela Topolska i Kamila Stormowska zajęła podczas zawodu Pucharu Świata w Dordrechcie czwarte miejsce w finale B. Awans na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie dawała trzecia pozycja i wyższe w tym wyścigu. Gdy wydawało się, że Polki obejdą się smakiem, Chinki, które minęły linię mety przed nimi, zostały zdyskwalifikowane i w naszym obozie nastroje z minorowych w jednej chwili przerodziły się w euforyczne. Nosy na kwintę natomiast mają spuszczone nasze biatlonistki. Zanotowały blady występ podczas sprintu na 7,5 km podczas debiutanckiego Pucharu Świata w Östersund w Szwecji. Wygrała przed własną publicznością Hanna Öberg, a oto miejsca Polek. Monika Hojnisz-Staręga była 49, Anna Mąka 59, Karolina Piton 98, a Kamila Żuk 101. Nastroje poprawiły się w kadrze naszych szczypiornistek. W ostatnim sprawdzianie przed startującymi w środę mistrzostwami świata pokonały 35-24 Słowaczki. Wcześniej uległy na turnieju w Hiszpanii Niemkom i gospodyniom. I na koniec smutna wiadomość. W wieku 79 lat zmarł Sir Frank Williams, założyciel i wieloletni szef zespołu Formuły 1 Williams Racing. Zarządzał zespołem F1 od 1977 roku do 2013 roku. Po jego rezygnacji zespołem oczywiście kierowała jego córka Claire. Kierowcy zespołu Williams Racing zdobyli w sumie 7 tytułów Mistrza Świata. W 2019 roku w barwach zespołu Williams Racing ścigał się Robert Kubica. To teraz Ostre brzmienia i po muzyce zabieramy się za baraże. Down. 20 minut po godzinie 17 i zapowiadane baraże do mundialu w Katarze w przyszłym roku. W piątek poznaliśmy rywali naszych piłkarzy w tych dwuetapowych barażach. W związku z tym, że po grubej wpadce na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu przeciwko Węgrom nie byliśmy rozstawieni, wiedzieliśmy już przed losowaniem, że pierwszy mecz zagramy na wyjeździe. Mogliśmy trafić na Włochy lub Portugalię, trafiliśmy na Rosję. Były reprezentant Polski Jacek Bąk odebrał wyniki losowania niemal euforycznie. Idealnie nam się ułożyło losowanie. Pierwszy mecz z Rosją nie jest taki wielki zespół, raczej no wiadomo, no dobry zespół, tak, bo tu nie ma samych zespołów, ale lepiej z nimi niż Portugalia i Włosi. Dlatego tutaj jedziemy po zwycięstwo, nie ma innej opcji. Jestem podbudowany. Wydaje mi się, że przeskakujemy Rosję i gramy u siebie, obojętnie z kim tam, Szwecja czy Czesi, to nie ma problemu i jedziemy na mundial, nie? Sporo optymizmu, nawet hura optymizmu. Jacek Bąk wspomniał, że gdyby udało nam się pokonać Rosjan, a on to zakłada a priori, to potem w drugiej fazie baraży zagramy u siebie z lepszym z pary Szwecja-Czechy. Wracając do meczu z Rosją, teraz opinia innego byłego reprezentanta Polski, Marcina Komorowskiego, swego czasu występującego w lidze rosyjskiej. Na pewno to nie jest rywal poza naszym zasięgiem. Trzeba się z tego, uważam, cieszyć. Jest to jak najbardziej rywal do pokonania. Wiadomo, że gramy na wyjeździe i nie będzie łatwo i będzie to na pewno ciężki mecz pod względem fizycznym, bo nie ma się co oszukiwać, ale futbol rosyjski opiera się na wytrenowaniu takim fizycznym. Natomiast wydaje mi się, że można zrobić psikusa Rosjanom. Byle Rosjanie nie zrobili psikusa nam. Kolejny z ekskadrowiczów Artur Wichniarek. Mieliśmy więcej szczęścia, nie rozumiem, jak to mówię. Tutaj trzeba być w optymalnej dyspozycji, tutaj trzeba być zespołem na boisku. I myślę, że jest to realne, żeby z Rosją wygrać na wyjeździe. Jest to realne, żeby pokonać w finale jeden z tej bójki drugich półfinalistów. Także ze Szwecją, co prawda, na mistrzostwach sobie nie poradziliśmy, ale jednak potrafiliśmy wrócić jakoś do tego spotkania. Także podjęte warunki, że będziemy w optymalnej dyspozycji. Z kolei piłkarski ekspert Adam Godlewski z portalu sportowy24.pl zwraca uwagę na warunki pogodowe, w jakich możemy rywalizować z Rosją w marcu przyszłego roku. Tak naprawdę, czego możemy się obawiać w tym momencie najbardziej, to myślę, że aury. Pytanie, jakie będą warunki meteorologiczne 24 bądź 25 marca w Moskwie. Rosjanie grają, przede wszystkim reprezentanci Rosji we własnej lidze, oni są przyzwyczajeni do tych warunków. Nasi piłkarze grają w klubach zachodniej Europy, więc przyzwyczajeni są do bardziej komfortowych warunków. To posłuchajmy jeszcze, jak Rosjanie zareagowali na wylosowanie reprezentacji Polski. Jak się okazuje, marcowe spotkanie wcale nie musi się odbyć w Moskwie. Trener zbornej Walerii Karpin, komentując na gorąco wynik losowania, stwierdził, że nie było ono takie złe, bo zawsze mogło być gorzej. To wszystko na razie jest na papierze, a co będzie za 4 miesiące, tego nikt nie wie, dodał selekcjoner rosyjskiej reprezentacji. Trener Rosjan dodał, że chciałby, aby mecz z Polakami został rozegrany w Moskwie na Łużnikach, ale rozpatrywane są również cieplejsze rejony Krasnodar i Rostów nad Donem. Rosyjscy komentatorzy niezbyt optymistycznie odnieśli się do wyniku losowania. Ich ocenie Polska jest jednym z tych rywali, z którym Zbornej zawsze trudno się grało. Zwracają też uwagę, że biało-czerwoni są zespołem nieprzewidywalnym, który potrafi zagrać na najwyższym europejskim poziomie i rosyjscy piłkarze nie mogą liczyć, że akurat trafią na gorszy dzień Polaków. Gazeta RU tłumaczy, że jest jeszcze czas na przygotowanie, ponieważ mecz z Polską zaplanowano na 24 marca. Jednocześnie zwraca uwagę, że akurat grudzień, styczeń i luty to nie są dobre miesiące na intensywną pracę z zawodnikami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I kończymy wątek barażowy telefonem do byłego trenera m.in. Krakowi, obecnie eksperta TVP Sport, Roberta Bodolińskiego. Halo, Robert. Witam cię serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak odebrałeś wyniki losowania? Może tak, szału nie ma, dramatu też nie. Trafiliśmy na bardzo wymagającego rywala, tym bardziej, że gramy tam. Ja ostatnio dość często podróżuję w tamtą stronę na wschód i Kazań, i Spartak, Moskwa. Wrażenia tylko pozytywne, więc spotkania doczekać się już nie mogę. Rywal absolutnie w zasięgu, ale jeżeli ktoś liczy na to, że to będzie jakiś spacer, to może się bardzo pomylić. Ten rywal wydaje się, że zrobił krok do przodu po Mistrzostwach Europy. Zrobił krok do przodu, gra troszkę inaczej. Gra nieco ofensywniej. Nieco wyżej, ofensywniej. Gra w sposób, który, tak jak mówi selekcjoner zbornej, ma dawać kontrolę nad spotkaniem, nie wypuszczać tego z ręki. Za czasów trenerowa Czerczesowa to raczej była myśl o obronie i próba szybkiego ataku. Rosjanie robili to bardzo dobrze. Natomiast teraz jest progres, jeśli chodzi o sposób gry. Natomiast pamiętajmy, nie wiemy jak do końca będzie z tymi wykluczeniami, absencjami, ale wypada im dwóch, moim zdaniem, najlepszych graczy, czyli dyrygent środka pola i Smołow. Smoła napastnik, więc też różowo, jeśli chodzi o zborną, nie jest. Czy naszym atutem będzie to, o czym wspominał Adam Godlewski, że Liga Rosyjska zapada w zimowy sen, a nasi piłkarze z kolei wcześniej rozpoczną w ligach zachodnioeuropejskich granie o stawkę? Naszym atutem musi być tylko zwycięstwo na boisku. Te wszystkie dywagacje, spekulacje nie mają absolutnie żadnego sensu. Wszyscy wiedzą, jak ważny to jest mecz dla Rosjan, jak ważny to jest mecz dla Polaków, więc tutaj chyba na coś takiego liczyć nie można. Myślę, że Rosjanie będą do tego meczu świetnie przygotowani. Czy dobrze wyczuwam, że ty rozkładasz te szanse 50 na 50? Może powiem tak, gdyby to był Stadion Narodowy, to nawet bym się chyba przechylił w stronę stwierdzenia 60 do 40 na korzyść biało-czerwonych. Teraz dałbym 51 do 49, bo Rosjanie potrafią stworzyć fajną atmosferę. Bardzo dziękuję. Robert Podoliński, ekspert TVP Sport, był naszym telefonicznym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Znowu tego dokonał Łukasz Sagan, trzeci raz z rzędu wygrał bieg Filipidesa w Grecji na morderczym dystansie blisko 500 km. Jakby tego było mało, krakowianin poprawił własny rekord trasy, który od kilku dni wynosi 65 godzin, 53 minuty i 20 sekund. Z bohaterskim biegaczem o tym nieludzkim wysiłku rozmawiał Kuba Niziński. te kilkaset kilometrów biegnąc, to trzeba być trochę szaleńcem? No na pewno jest w tym szaleństwo. No ale to jest jak każdy sport. Każdy sport gdzieś tam charakteryzuje się jakimiś tam swoimi rzeczami. Tutaj tak samo w ultramaratonach chodzi o dłuższe dystanse powyżej maratonu, według definicji, aczkolwiek dystans powyżej maratonu, jeszcze długo nie jest ultramaratonem według mnie, bo ultramaraton zaczyna się dużo dłużej. Myślę, kiedy dochodzi brak snu, zmęczenie, kiedy człowiek musi biec na zmęczeniu, myślę, że wtedy dopiero zaczyna się ultramaraton. Więc na pewno jest to szalone, jest to trudne, jest to bardzo trudne, jest to czasami ponad ludzkie siły, ale często ultramaratończycy udowadniają, że ponad ludzkie siły, no, że te granice są dużo dalej. Czy my przesuwamy być może te granice ludzkiego organizmu, ale myślę, że te zawody konkretne, Autoethic Philippides Run, za ten do Sparty i z powrotem na dystansie 490 km są bardzo okrutnymi zawodami, tak to powiem, i myślę, nie przesadzę. Ale okrutnymi, bo? Na trudność, ze względu na trudność, na długość trasy, na charakter trasy, na profil trasy, pomimo, że na tych 500 prawie kilometrach jest tam niecałe 7000 przewyższenia, to jednak ci, co to próbowali przebiec, no mają pojęcie, bo opowiadać o czymś, a doświadczyć tego na własnym organizmie, na własnej skórze, to jest zupełnie co innego. Proszę mi wierzyć, jest to bardzo, bardzo wymagający bieg, jeden z najtrudniejszych, czy najtrudniejszy, ciężko powiedzieć, bo o tym decydują różne czynniki, ale myślę, że to jedno z najtrudniejszych wyzwań dla człowieka, dla każdego człowieka, myślę. Już nie mówię o jakimś tam rekordzie, o wygraniu, o biegnięciu w stawce, o zrobieniu wyniku sportowego, ale samo już ukończenie w limicie 104 godzin jest to ogromne wyzwanie. Chociaż twój rekord jest zdecydowanie bardziej wyśrubowany niż 104 godziny. No tak, rekord mój jest wyśrubowany dużo bardziej, jest to 65 godzin, 53 minuty i chyba 31 sekund albo 30, już nie pamiętam dokładnie, czyli na tą chwilę ten czas obowiązuje jako najlepszy. Myślę, że tam jeszcze jest do urwania, tak jak ja kiedyś powiedziałem, że 60 godzin jest do zrobienia i myślę, że jest to realne, więc 104 godziny no też jest ogromnym wyzwaniem. Długi bieg, kilkadziesiąt godzin, ponad 60 godzin. Jak to technicznie wygląda? Jak jest ze snem? Ja nigdy nie mam jakiejś tam nie planuję sztywnych przerw na sen, powiedzmy, nie? Czy na jedzenie. My to gdzieś razem z zespołem, bo nie biegnie się samemu, znaczy można powiedz samemu, ale myślę, że to będzie wtedy trudniejsze ukończenie tych zawodów, ale biegnie się z serwisem, który jedzie za tobą cały czas autem i który cię serwisuje na punktach, nie? Tych punktów tam jest odpowiednio chyba 70, więc w sumie jest tam 140 punktów na całej trasie, bo to są te same punkty w obie strony, więc ten serwis jest pomocny, bo i tutaj sen, jedzenie, przerwy jakieś na toaletę, no to są uzależnione od tego, kiedy organizm powie, że chce spać, i bo no, przez tyle godzin no, to człowiek musi się wyspać. Nie? Tutaj nie jesteśmy odciąć się od pewnych rzeczy, tak jak na maratonie. Nie? Na maratonie możemy przebiec bez toalety, no tutaj ciężko jest przebiec bez toalety. Więc te wszystkie takie rzeczy no, wchodzą w ostateczny wynik. Ile snu wyszło z tych godzin biegu? Z tego, co mi tam chłopaki, co mi serwis mówił, no to chyba raz zrzymnąłem się na godzinę w sumie chyba. I to była jedna przerwa taka na sen. Na cały bieg i to był sen w miejscowości Nestani, w punkcie przed pod drugim podejściem pod górę, czyli już na powrocie. Lubisz biegać w Grecji? Lubię, myślę, bardzo biegać w Grecji. Nie sądziłem, że będzie tak, jak pierwszy raz startowałem, że będę tak często wracał do Grecji i tak upodobam sobie greckie starty, ale tak, lubię biegać w Grecji. No ale są na twojej liście starty w innych miejscach, te Himalaje ci siedzą w głowie cały czas, bieg, którego nie ukończyłeś. No siedzą, jak mają nie siedzieć, kurczę, bo wyjazd życia praktycznie w zasadzie, wyjazd życia, który nie skończył się tak naprawdę sukcesem, jakim bym chciał. Zawody, których myślę się obawiałem, ale tu też zawody mnie zaskoczyły, bo obawiałem się wysokości, bo tam zawody są rozgrywane w jakiejś tam części powyżej 5000 metrów, startuje się z ponad 3000 metrów i poniżej 3000 metrów się nie schodzi. 550 km to jeszcze większe wyzwanie, 50% tlenu i tego się najbardziej obawiałem, bo my tutaj w Polsce, w Europie nie jesteśmy w stanie się przygotować do wysokości ponad 5000 metrów, więc myślałem, że to będzie największa trudność dla mnie, ale zupełnie co innego mnie pokonało, pokonała mi hipotermia i na 80 km zabrakło mi 3 minut do limitu na punkcie na najwyższej przełęczy. Czyli było zimno? Było zimno i no już po raz kolejny trafiliśmy jadąc na zawody na najgorsze warunki w zawodach, nie, w których startowaliśmy, więc nie przewidziałem troszeczkę pogody na własne życzenie, po prostu się wychłodziłem, nie ubrałem się w porę, no i to się skończyło jak się skończyło. A to, że wyprawa życia kawał świata trzeba przylecieć, kupę kasy to kosztuje, więc no może być ciężko tam wrócić, zobaczymy też jak sytuacja na świecie będzie się rozwijać, więc ale cały czas gdzieś tam jest w głowie to ten plan, marzenie, żeby wrócić i dokończyć. Mówiłeś o przekraczaniu barier, granic ludzkich, jeżeli chodzi o ultramaratończyków, czy możesz już powiedzieć z takim doświadczeniem, jakie masz, gdzie ta granica się może pojawić? Te zawody, myślę, jak i każdy ultra gdzieś tam pokazuje, że te granice są daleko, daleko i myślę, że nie wiem, czy kiedykolwiek człowiek przekroczy tę granicę, on będzie ją przesuwał i te granice przesuwamy i myślę, że nawet ostatnia sytuacja z rekordem świata w biegu 24-godzinnym, który należał do Janisa Kurosa, ustanowiony chyba w 98 roku, który w tym roku w Polsce w Pabianicach pobił Aleksander Sorokin z Litwy i to pobił solidnie, przekroczył te 300 kilometrów, więc pokazuje, że te granice no, są przesuwane i to znacznie, więc myślę, że będzie tylko coraz lepiej. Authentic Filipides Run to zawody upamiętniające wyczyn legendarnego ateńskiego posłańca, właśnie Filipidesa, który w 490 roku przed naszą erą pobiegł do Sparty z prośbą o pomoc dla Aten zagrożonych perskim najazdem. A dzisiaj ciekawostka, znany z bicia niewiarygodnych rekordów Wojciech Sobierajski ukończył dziś maraton w Nicei i być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pobiegł boso. Mało tego, ustanowił rekord polski właśnie w biegu boso na dystansie 42 km i 195 metrów i rekord ten wynosi 3 godziny 38 minut i 19 sekund. Ciekawe jak wyglądają jego stopy, jeżeli chodzi o wydarzenia piłkarskie. Rozpoczął się mecz w Warszawie, 5 minuta, Legia remisuje z Jagiellonią 0-0. Jeżeli chodzi o Premier League, o 17.30 pierwszy gwizdek sędziego na Stamford Bridge. Tutaj też po już 6 minutach Chelsea bezbramkowo remisuje z Manchesterem United. Jeżeli chodzi o skoki, to też trzymamy rękę na pulsie. Trwa drugi konkurs Pucharu Świata w Ruce. Na prowadzeniu Austriak Stefan Kraft, Jakub Wolny na miejscu 9. Your heart, a feeling so much stronger. 20 minut zostało do godziny 18. To trójka, to trzecia strona medalu. Skoczkowie skaczą w Rudze, czy jak kto woli w Kusamo, a piłkarze Legii i Jagiellonii grają przy Łazienkowskiej. To spotkanie ogląda Filip Jastrzębski. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. 9 minuta spotkania i bezbramkowy remis, czyli wynik, o którym pewnie marzyliby licznie zgromadzeni tutaj kibice przy Łazienkowskiej, kibice oczywiście warszawskiej Legii. Teraz jednak przerwa w grze, bo ucierpiał poturbowany strasznie reprezentant Polski, były reprezentant Polski Artur Jędrzejczyk, ale teraz dostał gromkie brawa, bo podniósł się po kilku minutach z murawy. Kto by pomyślał, że każde inne rozstrzygnięcie niż zwycięstwo Jagiellonii Białystok przy Łazienkowskiej będzie sensacją. A tak powinno być, jeśli rzeczywiście Jagiellonia nie wygra. Ale to przełamanie musi kiedyś przyjść, a być może przyjdzie dzisiaj, ponieważ dziś po ponad 2 miesiącach w bramce warszawskiej Legii pojawił się Artur Boruc, który doznał kontuzji. A jak nie było kapitana, to zaczęły się właśnie te problemy warszawskiej Legii. Dziś już jest kapitan, teraz broni bramki przy Żylecie, czyli trybunie najbardziej zagorzałych kibiców Legii Warszawa. Na razie jeszcze nie miał pracy, podobnie zresztą jak jego oponent w bramce Jagiellonii, Xavier Dziekoński. Na razie to jest nudne spotkanie, ale miejmy nadzieję, że to tylko złe, miłego początki. Na razie 10 minuta spotkania. Legia remisuje z Jagiellonią 0-0. Dziękujemy. Z Filipem będziemy słyszeć się częściej. Przypominam, legioniści przegrali 7 kolejnych spotkań ligowych w PKO Ekstraklasie. Tak kiepskiego bilansu nie mieli od 1936 roku. Po piłce schodzimy do wody. Mistrz olimpijski Adam Korol zastąpił na stanowisku prezesa Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Ryszarda Stadniuka. Przed nim spore wyzwanie, bo wioślarstwo to dyscyplina z każdych igrzysk przywożąca medale olimpijskie. No, z małym wyjątkiem, krążka nie było w Atlancie w 1996 roku. Wioślarstwo robi się modne w kontekście sportu uprawianego amatorsko na poziomie zaawansowanym, choć hobbystycznym. Z nowym prezesem PZTW rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Ile ludzi trenuje wioślarstwo w Polsce? Amatorów przybyło, prawda? Takich ludzi, którzy robią to w ramach WF-u po pracy. Patrząc przez pryzmat Warszawy, można odnieść wrażenie, że tych wioślarzy jest bardzo dużo. Szczególnie jak mówisz o tych godzinach 6-7. Bardzo popularne wioślarstwo amatorskie stało się. Ja też miałem okazję, komentując Igrzyska Olimpijskie, 2 dni spędzić w klubie TWDW i o 6 rano zejść na wodę z tymi wioślarzami, z tymi amatorami, którzy odkryli wioślarstwo w późnym wieku i bardzo im się to spodobało. Ja takich ludzi podziwiam, bo nigdy nie miałem z takimi osobami do czynienia. No, zawsze byłem związany ze sportem wyczynowym, który kojarzył mi się, że to od młodego trzeba tam te kilometry wypływać, żeby coś osiągnąć. Oczywiście oni mają zupełnie inny cel. Oni to robią dla przyjemności, robią to dla zdrowia i w wieku 30, czyli nawet więcej lat, odkryli naszą dyscyplinę i się w niej zakochali. To jest coś niesamowitego. Przychodzą przed pracą, czy przychodzą po pracy, trenują, spotykają się później. Prowadzą życie klubowe. No to jest coś, co można spotkać na zachodzie i coś, co tworzy tą społeczność. To jest fajne i to jest dobry przykład dla innych ośrodków, że trzeba stwarzać warunki do uprawiania takiego rodzaju wioślarstwa, takiego typowo amatorskiego. Oczywiście to jest gdzieś połączone z wioślarstwem mastersów, czyli tym wioślarstwem osób, które trenowały kiedyś. Jako związek nie chcemy o nich zapominać. Przywrócimy Mistrzostwa Polski. Dla nich to też będzie na pewno duża motywacja do tego, żeby potrenować. No oczywiście oprócz tych mastersów, amatorzy, jeżeli będą mieli ochotę, będą mieli licencję, będą też mogli w takich zawodach wystartować. Ale rzeczywiście, jeżeli mówisz o tej ilości osób, a teraz nie powiem, mamy chyba 1500 aktywnych licencji, to może nie jest jakoś bardzo dużo, ale tak patrząc po klubach widzimy większe zainteresowanie uprawianiem wioślarstwa. Tak zawsze jest po Igrzyskach Olimpijskich, szczególnie gdy jest sukces. A dziewczyny, które zdobyły srebrny medal na czwórce podwójnej, bardzo fajnie. Bardzo świetną reklamą tego sportu. Tak, dokładnie. Świetna reklama. Zresztą bardzo fajne dziewczyny i dużo pokazywane w mediach. Dużo też robią poza tą sferą ściśle treningową. Chodzą, propagują wioślarstwo, organizują spotkania. A też zapraszają jakichś celebrytów na łódkę. Jasne, że taki to jest jak najlepsza promocja naszej dyscypliny. Akurat jest też taki okres, no bo one za chwilę też wsiądą do Łodzi, będą trenowały 3 tygodnie poza Polską, wrócą na tydzień i znowu na 3 tygodnie, więc bardzo dobrze wykorzystały ten okres na promocję naszej dyscypliny, promocję też siebie, bo to też jest szalenie istotne, żeby ten sukces skonsumować. To zapytam w takim razie, jak przyciągnąć dzieciaki? To jest rola akurat klubów, tak? Trzeba wyjść do ludzi, no, oczywiście nie wyjdziemy do ludzi z łódką. Jeździ się po szkołach z ergometrami, robi się zawody dla dzieciaków, rozmawia się z nauczycielami wychowania fizycznego. To oni też potrafią wskazać osoby, które mają predyspozycje do uprawiania wioślarstwa i zaczynają przygodę. Jak ta przygoda będzie trwała długo, tego nie wynikną. Idzie zima. Co ona oznacza dla wioślarzy? Wspomniałeś, że kadra jedzie do Portugalii, tam macie swoją bazę, gdzie trenujecie od lat. Wiem, że spędzacie naprawdę kupę czasu na biegówkach na przykład. Bardzo duża grupa jedzie, bo to będzie taka pierwsza reprezentacja połączona z dużą częścią reprezentacji młodzieżowej. Oni jeszcze jadą pływać 3 tygodnie w Portugalii. Reprezentacja młodzieżowa rusza już na obóz zimowy do Zakopanego. No jeszcze w tym grudniu to może nie być takich warunków do biegania na nartach, ale po powrocie z Portugalii ci najlepsi ruszają do Livigno, 2000 metrów nad poziomem morza, wspaniałe trasy biegowe. Jak o tym pomyślę, to włożył te narty i sobie pobiegał, tak. No zawodnicy nasi spędzają, zresztą ja też dużo czasu spędzamy na nartach biegowych, chyba najfajniejszy środek do budowy wytrzymałości tlenowej, taki bardzo angażujący w zasadzie wszystkie partie mięśniowe. Dużo ergometru, dużo siłowni, ale ten trening biegowy to jest podstawa. Pamiętam, jak trenowaliśmy z trenerem Wojciechowskim i z moją czwórką, to zawsze rano były narty, czy to było 30, 40 czy 50 kilometrów, a po południu mieliśmy siłownię albo ergometr, no więc naprawdę biegaliśmy bardzo dużo, chyba większość krajów biega na nartach i nie tylko z naszej dyscypliny, bo kajakarzy biegają, żeglarze biegają. Nie mamy warunków biegacza, tak, bo jesteśmy prawie, powiedzmy, z 2 razy ciężsi niż tacy prawdziwi biegacze. Na nartach radzimy sobie bardzo dobrze. Adam Korol to rzeczywiście potężne chłopisko. Rozmawiał z nim inny potężny człowiek, Dariusz Urbanowicz. Jesteśmy Państwu winni sytuację w skokach narciarskich. Wrócę. Trwa druga seria. Do tej drugiej serii zakwalifikowali się tylko z naszych skoczków Piotr Żyła, który po pierwszej serii był na miejscu 9. Na 28. był Jakub Wolny. Niestety 41. miejsce zajął Kamil Stoch, 42. Aleksander Zniszczał i dopiero 44. Dawid Kubacki. Nasi skoczkowie ewidentnie bez formy. Przypominamy nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opinię w każdej sportowej sprawie, na przykład takiej, czy dobrze się stało, że wylosowaliśmy Rosję w pierwszym etapie baraży do mundialu. Potem ewentualnie, gdyby udało nam się ograć Rosjan, zagralibyśmy ze zwycięzcą meczu Szwecja-Czechy. 22 i 7 trójek. Your view of things today, garb young to fade away. The sinner and Simba aren't aware, our fables take us everywhere. I can't keep up with you, I can't keep up. I can't compete with history. We'll film alive but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You chasing rhyme, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down by the river in her own creepy world. There's a girl, there's a girl, she's down by the river. It's time to consider that baby is a sinner. There's a girl, there's a girl. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Raków Częstochowa jest lepszą drużyną niż Legia Warszawa. Lepiej gra ostatnio Raków Częstochowa. No, ja bym się tak bardzo nie cieszył. Rosja jest znakomitą drużyną, aczkolwiek jest do pokonania. Ale to, co pokazali ostatnio piłkarze ze wschodu, no to chwała im za to. Potrafimy wygrać z Niemcami u siebie, potrafimy wygrać z Włochami. Więc myślę, że na wyjeździe też powinniśmy dać radę Rosjanom, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli nasz selekcjoner nie popełni takiego fatalnego błędu, jaki popełnił wystawiając skład na narodowym z Węgrami, no to była katastrofa. Może i katastrofa, natomiast jak pan doskonale wie, nie wiadomo jak to było do końca z Robertem Lewandowskim. Wiele wskazuje na to, że to on sam zdecydował, żeby w tym spotkaniu nie wystąpić. Zmieniamy temat, prawda Darku? Zmieniamy temat, patrząc na to, co się dzieje na skoczniach, no to na szczęście mamy nasze dziewczyny od short tracku, przypomnijmy, że wywalczyły dzisiaj kwalifikacje na igrzyska w Pekinie, no ale nie tylko za kołem podbiegunowym trwa już sezon zimowy. Biały cyrk, jeśli chodzi o narciarstwo alpejskie, przeniósł się do Ameryki Północnej. Puchar świata w Killington wczoraj storpedowany przez pogodę. Zjazdowcy z kolei ścigali się w Lake Louise, ale o tym więcej. Oczywiście najlepszy narciarz w naszej redakcji, nasz Nestor Henio Sytner. W piątek miała nastąpić inauguracja Alpejskiego Pucharu Świata za oceanem. Najlepsi zjazdowcy zameldowali się w kanadyjskim Lake Louise, ale niestety nie wystartowali. Przeszkodził śnieg. Nie żeby go zabrakło, wprost przeciwnie, było go za dużo. Obfite opady zmusiły organizatorów do odwołania pierwszego w sezonie zjazdu mężczyzn. Na szczęście w sobotę aura była łaskawsza i trasę można było świetnie przygotować. Alpejczycy mieli do pokonania przeszło 3000 metrów. Przydały się dwa dni treningu, bo trasa w dolnej części była dość trudna. Jako pierwszy wystartował dwukrotny mistrz świata Vincent Kretschmayer. Austriak jechał płynnie, bardzo szybko i przez długi czas prowadził. Choć jadący po nim Szwajcar Marco Odermatt zaskoczył dynamiczną jazdą, to Austriaka nie wyprzedził. Próbował to zrobić kolejny Szwajcar Beat Feuz, ale na mecie okazało się, że zabrakło mu 12 setnych sekundy. Nie spasował dwukrotny mistrz olimpijski Austriak Matthias Mayer. Pędził na granicy ryzyka, ale się opłaciło. Wyprzedził kolegę z ekipy Vincenta Kretschmayera i nie dał się już przegonić konkurentom. Beat Feuz był trzeci. Dla Mayera było to 11. zwycięstwo w Pucharze Świata, 7. w zjeździe. Byłem ciekaw, jak wypadnie weteran narciarskich tras Aleksander Omotkilde. Norweg, trapiony kontuzjami, jechał bardzo odważnie, ale czołówki nie dogonił. Publiczność zgotowała mu owację. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po trzech zawodach prowadzi Marco Odermatt. O czym opowiadał Henryk Sytner ze Stoków Narciarskich. Przenosimy się błyskawicznie na Łazienkowską. Tam mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok ogląda Filip Jastrzębski. 23. minuta spotkania i bez fajerwerków, jeśli chodzi o to, co na boisku. Remis 0-0, ale co też się dzieje na trybunach? Ogień, można powiedzieć, i to nie w przenośni, tylko dosłownie, bo te wszystkie race i pirotechniczne wynalazki sprawiły, że zapaliło się kilka flag na żylecie na trybunie kibiców warszawskiej Legii. Musiała nawet interweniować straż pożarna, a zatem na razie ciekawiej jest na trybunach, ale rozkręcają się zawodnicy Legii. Przed chwilą mieli naprawdę obiecującą kontrę, ale spudłował ostatecznie Filip Mladenowicz. Jedną akcję mieli także piłkarze Jagiellonii. Dobre podanie w pole karne otrzymał Bartosz Bida, ale mocnym strzałem spudłował tuż obok słupka w